Og da har vi ikke engang tid til å si takk for i dag og minne om at det er bedre sent enn alvor også neste uke til samme tid.